lata ochrony pogwarancyjnej albo 3 lata serwisu za złotówkę. I dla spragnionych wrażeń po pracy, którzy nie chcą płacić słono za ubezpieczenie, a chcą mieć ratę leasingu malutką jak espresso. Dla wszystkich, którzy w tygodniu pracują, a weekend spędzają aktywnie. Mamy niezawodne samochody użytkowe Volkswagen. Teraz kupując Volkswagena Amaroka do firmy w ofercie For Profit, oszczędzasz nawet 16% i więcej. Na co chcesz? W końcu nie samą pracą Volkswagen żyje. Zapraszamy do strefy urządzeń mobilnych i akcesoriów Saturn Connect. Teraz do tabletów i laptopów od 1600 zł dodajemy tablet 7 cali, na przykład do laptopa Lenovo z procesorem Intel Core i3 za 1999 zł. Saturn. Technologia tak ma. Żegnamy reklamy. Dzień dobry, witamy Państwa. Elżbieta Malinowska, Ewa Lipowicz, Kuba Strzyczkowskim. Po godzinie 16:00 program Trzeci Polskiego Radia. Audycja popołudniowa, zapraszamy do Trójki. 25 dzień kwietnia jest piątek. Czas na serwis. Małgorzata Maliborska, Tomasz Ławnicki. Znika miasteczko namiotowe przed Sejmem. Pomimo tego, że nie został spełniony żaden z naszych postulatów, odnieśliśmy sukces. Opiekunowie niepełnosprawnych dorosłych kończą protest. A protest na przyszły tydzień zapowiadają górnicy. We wtorek wyjdą na ulicę Katowic. Dzisiejsza rozmowy niewiele dały. Dużo odpowiedzi ze strony panów ministrów konkretnych nie było. Nie tylko siódemka szczęśliwa. PKW rozlosowała numery list wyborczych i każdy komitet zadowolony. Choć nie doczekali się spełnienia swoich postulatów, kończą swój protest. Te opiekunowie niepełnosprawnych dorosłych likwidują swoje miasteczko namiotowe przed Sejmem. Ich akcja trwała 30 dni, ale mimo braku porozumienia z rządem nie uważają, że nic nie osiągnęli. Pomimo tego, że nie został spełniony żaden z naszych postulatów, odnieśliśmy sukces. Nasz wielotygodniowy protest pokazał na jaskrawym przykładzie, z jakimi rządami mamy w Polsce do czynienia. Pokazał, że ludzie, którym w powszechnych wyborach powierzyliśmy władzę, całkowicie są oderwani od rzeczywistości i lekceważą oraz poniżają polskie społeczeństwo, nie przejawiając żadnej troski o najsłabszych obywateli. Uświadomiliśmy ludziom przez te 30 dni, że istniejemy, że się opiekujemy tymi ludźmi, no i walczymy. Temat świadczeń dla opiekunów osób niepełnosprawnych wróci wkrótce. 30 kwietnia Ministerstwo Pracy organizuje okrągły stół w tej sprawie. Opiekunowie dorosłych żądają takich samych zasiłków jak opiekunowie niepełnosprawnych dzieci. Od maja ich świadczenia będą o prawie połowę niższe. Będą kolejne spotkania dotyczące sytuacji w górnictwie. Tylko tyle udało się ustalić związkowcom i przedstawicielom Ministerstwa Gospodarki podczas dzisiejszych rozmów w Katowicach. Tuż po spotkaniu szef Śląsko-Dąbrowskiej Solidarności Dominik Kolosz przyznał, że nastroje są równie złe jak przed spotkaniem. Duże propozycje z naszej strony, słuchanie z tamtej, dużo problemów poruszanych, jeśli chodzi chociażby o kadry, o niekompetencje w górnictwie, o układy w górnictwie, no ale zbyt dużo odpowiedzi ze strony panów ministrów konkretnych nie było. Ale może będą, bo Tomasz Tomczykiewicz, wiceminister odpowiedzialny m.in. za górnictwo, zapewniał, że rząd pochyli się nad pomysłami związkowców. Wiele związanych jest z ograniczeniem importu węgla. To oczywiście na to, że jesteśmy w światowej organizacji, wymiana handlowa, przecież my też jesteśmy eksporterami innych produktów. No to są trudne tematy, które no nie zawsze można po prostu w imię ratowania ceny na rynku wewnętrznym i sprzedaży podejmować. W przyszłym tygodniu resort gospodarki zajmie się propozycjami związkowców, a związkowcy w przyszłym tygodniu, dokładnie we wtorek, przejdą ulicami Katowic. Będą protestować przeciwko temu, co dzieje się w branży górniczej. Hałdy węgla rosną, spółki górnicze ponoszą straty. Największa z nich kompania węglowa zamierza na kilka dni wstrzymać wydobycie. Premier Donald Tusk właśnie teraz w Berlinie rozmawia z kanclerz Angelą Merkel o utworzeniu Unii Energetycznej. Polska propozycja bardzo zainteresowała Komisję Europejską. 2 maja przyleci do Warszawy komisarz do spraw energii Günther Oettinger, który chce poznać szczegóły. Kryzys na Ukrainie podważył wiarygodność Rosji jako dostawcy i Unia szuka sposobów na zmniejszenie zależności od rosyjskiego gazu. Europejscy liderzy na marcowym szczycie zobowiązali Komisję Europejską do przygotowania analizy dotyczącej bezpieczeństwa energetycznego Unii. Komisarz Oettinger rozpoczął więc konsultacje z krajami członkowskimi. Polska jest jednym z pierwszych państw, które odwiedza w związku z pomysłami utworzenia Europejskiej Unii Energetycznej. Warszawa zaproponowała m.in. wspólną strategię zakupów gazu dla całej Unii, inwestycje w infrastrukturę, lepsze wykorzystanie źródeł energii oraz większą solidarność na wypadek kryzysu gazowego. Ten pomysł poparł wczoraj prezydent Francji François Hollande, jednak nie wszyscy w Unii przyjęli go z równie wielkim entuzjazmem. Sceptycznie do wspólnych zakupów gazu odniosła się kanclerz Angela Merkel, broniąc w ten sposób interesów niemieckich firm. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. PKW rozlosowała numery list wyborczych i każdy komitet uznaje, że to jemu przypadł ten szczęśliwy. A zatem po kolei. Numer 1. Solidarna Polska, Zbigniewa Ziobro. Dobra wróżba, komentował na gorąco poseł Patryk Jaki. Cieszę się, że Państwowa Komisja Wyborcza po raz pierwszy ujawniła takie zdolności wróżbiarskie i prawidłowo przewidziała wynik wyborów. Dwójkę wylosował Ruch Narodowy, a dalej? Numer 3, Sojusz Lewicy Demokratycznej, Unia Pracy. I tu rzecznik sojuszu Dariusz Joński stara się tłumaczyć, że ta trójka to tak naprawdę jedynka. Świetnie, dla wyborców bardzo dobrze, dlatego że przed nami na miejscu pierwszym i drugim partie eurosceptyczne. No ale po nocy przychodzi dzień i na miejscu trzecim jest pierwsza partia proeuropejska, to Sojusz Lewicy Demokratycznej. I kolejne miejsce? Numer 4. Prawo i Sprawiedliwość. Posłanka Jadwiga Wiśniewska już ma gotowe wytłumaczenie, że to też szczęśliwy numer. Bardzo fajny numer 4, po angielsku for, zaraz się kojarzy for you. Kolejna pozycja? Numer 5. Europa Plus, twój ruch. I tu też reakcja po angielsku. No high five. Ja uważam, że numer 5 to jest bardzo dobry numer. Mówił poseł Artur Dębski. Szóstkę wylosowała Polska Razem, siódemkę Nowa Prawica Janusza Korwin-Mikkego i dalej... Numer 8. Platforma Obywatelska RP. Premier Donald Tusk przyznał, że ósemka nie kojarzy mu się z niczym, ale poseł Cezary Grabarczyk wytłumaczenie ma. Ósemka to bardzo dobra cyfra, taka proporcjonalna, budzi zaufanie. A poza tym dwa razy wyższa od czwórki to dobra wróżba na te wybory dla kandydatów Platformy. Dziewiątkę zdobyło Polskie Stronnictwo Ludowe. Numery te są jedynie oznaczeniem list wyborczych, a głosowanie do Europarlamentu 25 maja. To był serwis Trójki. Najbliższe dni ciepłe, ale burzowe, deszczowe, lokalnie grad nawet. Do końca dnia sporo słońca, ale na południu zachodzie burze, w centrum przelotny deszcz. Temperatury wysokie od 16 do 21 stopni. Wieczorem w nocy pochmurno, na południu deszczowo, lokalnie burze. W nocy od 5 na Podlasiu do 9 w centrum, 12 na południu. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Teraz w MediaMarkt. Kupując nowy telewizor, otrzymasz zniżkę aż do 500 zł. Na przykład 40-calowy telewizor Smart LED Full HD 3D marki Samsung z 4 wejściami HDMI za jedyne 1649 zł. MediaMarkt.pl. A teraz prezentujemy wiosenny kalendarz pyleń. W kwietniu pylić będą brzoza i topola. W maju powietrze przesycone będzie pyłkami dębu, traw i pokrzywy. W czerwcu pylić... Wzmożone pylenie roślin nie pozwala Ci cieszyć się wiosną? Sięgnij po Alerkal Zdrowit dla utrzymania odporności w okresach pylenia roślin dla młodzieży i dorosłych. Suplement diety Alerkal Zdrowit to jedyne wapno z kwercetyną kompleks. Alerkal i ciesz się wiosną. Dostępny w aptekach. Jestem dobrą wróżką. Spełnię Twoje trzy życzenia. Wróżką? Kto Pani w to uwierzy? Spełnię Twoje marzenia, naprawdę. Proszę Pani, Pani nie jest pierwszą kobietą, która mówi o marzeniach. Ja już wszystko mam. Rodzinę, dzieci, dobrą pracę. A, rodzinę. W takim razie mam dla Pana konkret. Mercedes klasy B, prosto z salonu, za 1099 zł netto miesięcznie. 1099 za Mercedesa. Pani jest naprawdę... Nie wiem, jak to powiedzieć. Sterta dokumentów to na jutro. Domowe obowiązki to na wieczór. Gonitwa myśli to na koniec dnia. Nie, nie mogę zasnąć. To na dodatek. Tonaxinum Forte na noc. To na dobry sen. Suplement diety Tonaxinum Forte na noc zawiera sprawdzone ekstrakty roślinne z optymalną dawką wyciągu z szyszek chmielu, wspomagającą zasypianie po dniu pełnym emocji i stresu. Śpisz spokojnie, a rano jesteś wypoczęta. Tonaxinum Forte na noc. To na dobry sen. Okej, przerwa. Czas na pyszną lattę ze spienionym mlekiem z tego nowego ekspresu. Przynieść ci? Wiesz, ja dziękuję. Ania, podziękujesz później. Teraz weź Lacto Control. Zaufaj mi. Też kiedyś przez to przechodziłam. Po spożyciu produktów mlecznych dokuczają ci wzdęcia, bóle brzucha? To może oznaczać, że jak co trzeci Polak nie tolerujesz laktozy. Wystarczy jedna tabletka Lacto Control z laktazą do posiłku i po kłopocie. Zapytaj o suplement diety Lacto Control swojego farmaceutę. Lacto Control i produkty mleczne znów są bezpieczne. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. To już 9 minut po godzinie 16. 7 trójek na początku, 22. Pan Dariusz czeka na Państwa telefony. Dariusz Pieruk do 19 jak zwykle. Ja czekam na listy zd3@polskieradio.pl. Co dziś? Do 19. Papież Franciszek w niedzielę w Watykanie kanonizuje Jana Pawła II i Jana 23. Na miejscu są nasi reporterzy, z którymi połączymy się dwukrotnie. A po 17.45 w Pulsie Trójki naszym gościem będzie ksiądz Sławomir Ozdoba. Moder, postulator sprawy Jana Pawła. Przed nami długi majowy weekend. Jedzenie przede wszystkim, ewentualnie picie, koc. O, kosz piknikowy też jest zalecany, tak uważam. Tarcze szkolne wciąż są obowiązkowe. Nie wszystkim uczniom to odpowiada. Musimy mieć tarczę przypiętą na bluzce po prawej albo po lewej stronie. Nie może być na plecaku, torbie. Nauczyciele robią takie swoiste łapanki, że nie znamy dnia ani godziny. Co jeszcze? Zapraszamy do Trójki. W Nowym Jorku przeprowadzono ciekawy eksperyment. Najbliższe rodziny nie rozpoznawały swoich bliskich przebranych za bezdomnych. Czy poznałaby pani najbliższego krewnego, gdyby był przebrany za bezdomnego na ulicy? Myślę, że nie. To jednak jest duży kamuflaż. Nie poznałabym na pewno. Nie znam takich, żeby tak mógł nisko upaść. No aż tak blisko osoby to bym poznał na pewno. Bliscy są nam na tyle charakterystyczni, że po prostu ich poznajemy. Ze względu na to, czy mają brodę po kolana, czy są brudni i nieumyci. Dziś także o tym, czy pasażer może pomóc kierowcy w sporze z policją? Tylko żona może pomóc. Żona na mnie krzyczy i wtedy policja łagodnie patrzy. No i nieraz pomaga. Z Waszyngtonem połączymy się tuż po 16:30, a zaczniemy od piosenki dnia. To już 10 minut po 16:00, Bo Ceres, She's on Fire. Minut po godzinie 16:00 w Watykanie są Marcin Pośmiech, Marcin Gutowski. W tym tygodniu opowiadamy Państwu o przygotowaniach do kanonizacji dwóch papieży, Jana XXIII, Jana Pawła II. W niedzielę witam panowie, niezwykła uroczystość. Witamy. Pielgrzymów w Watykanie, zapewne coraz więcej. Tak, coraz więcej ich przybywa. Na początku tygodnia, kiedy tu przyjechaliśmy, jeszcze zdecydowanie więcej było turystów niż pielgrzymów, teraz jest odwrotnie. Na ulicach coraz częściej można usłyszeć też język polski. Dzisiaj na frontonie Bazyliki Świętego Piotra zawisły portrety Jana Pawła II i Jana XXIII. Dodajmy, są to te same portrety, których użyto w czasie beatyfikacji obu papieży. Ważna informacja dla tych osób, które wybierają się do Rzymu, które tu jeszcze nie dotarły. Sama bazylika ma zostać w sobotę wieczorem zamknięta, a otwarta dopiero po zakończeniu uroczystości kanonizacyjnych. W tym czasie specjaliści wymienią inskrypcje na grobach obu papieży, a napisy błogosławiony zastąpią napisami święty. A jeżeli o świętości mowa, dosłownie przed kilkunastoma minutami wróciliśmy z ekskluzywnej rozmowy, której tylko trójce udzieliła Floribet Moradias. To oczywiście kostarykanka, której cudowne uzdrowienie przypisano wstawiennictwu Jana Pawła II. W całości tę rozmowę wyemitujemy w niedzielę w porannej audycji poprzedzającej uroczystości kanonizacyjne. Fragment jutro w porannej audycji zapraszamy do Trójki. Na razie przesyłamy krótkie pozdrowienia od Floribet dla słuchaczy Trójki. Un saludo para todos ustedes en Polonia, aquí desde la Casa del Verbo Divino. Un saludo para Cadena 3 en Polonia. Los invito a seguir la transmisión de la canonización de Juan Pablo II y Juan XXIII. To właśnie niewytłumaczalne medycznie uzdrowienie pani Floribet przesądziło o tym, że Jan Paweł II będzie kanonizowany. Jak powiedział nam postulator procesu kanonizacyjnego papieża Polaka, zostało ono wybrane spośród wielkiej liczby podobnych zgłoszeń z całego świata, a zanim uznano je za kluczowe, znalazło się w wyselekcjonowanym gronie cudów, którymi bliżej zajął się rzymski trybunał. Otrzymaliśmy kilkadziesiąt tysięcy różnego rodzaju listów, natomiast dla celów procesowych te wydarzenia muszą spełniać pewne kryteria. Zostało wybranych kilkanaście, które rzeczywiście wydawały się posiadać tak zwany fumus, czyli posmak cudu. Najbardziej przekonujący okazał się właśnie przypadek niewytłumaczalnego naukowo uzdrowienia Floribet Moradias, u której 3 lata temu, w kwietniu 2011 roku, zdiagnozowano tętniaka mózgu. A diagnoza lekarska nie dawała żadnych nadziei. Floribet usłyszała, że został jej miesiąc życia. Lewa strona ciała kobiety była całkowicie sparaliżowana. Najmocniej modliłam się za wstawiennictwem Jana Pawła II, kiedy wypisano mnie ze szpitala i wróciłam do domu. Powtarzałam: Janie Pawle II, Ty, który jesteś już tak blisko Boga, powiedz Panu, że nie chcę umierać. Bałam się śmierci ze względu na moje dzieci. Mówiłam: po mojej śmierci kto się nimi zajmie? Są one dla mnie takie ważne. I choć pani Floribet nie dawano najmniejszych szans na przeżycie, widzieliśmy się dziś, 3 lata później, zarówno z nią, jak i z jej synami oraz mężem. Wciąż promieniują radością i cieszą się sobą niezwykle szczerze. A jak mówi ksiądz Oder, takich ludzi, którzy życie i rodzinne szczęście zawdzięczają Janowi Pawłowi II, jest więcej. Przypominam sobie właśnie dramatyczny przypadek dziewczynki, która urodziła się z wadą systemu sercowo-oddechowego, która w kilka tygodni po urodzeniu trafiła do szpitala, gdzie niestety zachorowała na sepsę. Postęp tej choroby był dramatyczny i w dniu beatyfikacji Jana Pawła II dziewczynka znalazła się na skraju śmierci. W tym samym czasie, w tym samym szpitalu 3 chłopców zmarło na tę samą chorobę. W przypadku tej dziewczynki rodzice modlili się do Jana Pawła II, nastąpił przełom i dziewczynka przeżyła. Niemniej jednak w opinii lekarzy ten przypadek byłby trudny do udowodnienia. Kościół podchodzi do tych spraw bardzo rygorystycznie. Nie ma tutaj taryfy ulgowej. A potwierdza to zajmujący się cudami od strony naukowej profesor Uniwersytetu Laterańskiego Angelo Sabato. And the decision about miracle has to be always supported by scientists. Cuda zawsze muszą potwierdzić naukowcy z różnych dziedzin. To niesamowite i niebezpieczne, że ludzie traktują te wydarzenia w sposób magiczny, a niektórzy wręcz próbują robić na nich interes. Dlatego musimy mieć pewność, wyjaśniać ludziom prawdziwe pochodzenie i znaczenie tych zjawisk oraz być ostrożni. Jednym z najważniejszych kryteriów uznania cudu, wcale nie mniej ważnym niż to medyczne, jest to religijne, bo jak twierdzą tu w Watykanie, nawet jeśli martwy wstanie z grobu, a nikt się dzięki temu nie nawróci, żaden z tego wydarzenia cud. Wiele osób wysłuchało mojego świadectwa. Wiem, że niektóre z nich dzięki mojej opowieści ponownie zwróciły się w stronę Boga. I o to ponoć przede wszystkim chodzi w cudach. W pewnym sensie efektem ubocznym jest to, że potwierdzają czyjąś świętość, choć czasem niełatwo to ustalić. Może to zabrzmieć troszeczkę żartobliwie, ale na przykład przypominam sobie kilka bardzo fajnych przypadków, gdzie z punktu widzenia medycznego lekarze rzeczywiście twierdzili, że jest to wydarzenie niewytłumaczalne, natomiast była kwestia kompetencji świętych, bo okazało się, że przy tej modlitwie i prośbie o interwencję wzywano kilku. Może to była praca zespołowa. była to prawdopodobnie praca zespołowa i myślę, że tam w niebie również sobie śmieli się, tak jak myśmy się śmieli. Rozmowa z księdzem prałatem Sławomirem Oderem, postulatorem procesu kanonizacyjnego Jana Pawła II. Dziś w Pulsie Trójki o 17.45. Zapraszamy. A my raz jeszcze przypominamy i także zapraszamy o audycji w niedzielę od godziny 7 do 10. Właśnie w niej wyemitujemy cały wywiad, którego cudownie uzdrowiona kostarykanka udzieliła wyłącznie Trójce. Specjalne relacje z Watykanu naszych reporterów Marcina Pośpiecha i Marcina Gutowskiego. Witam pana, panie Krzysztofie, halo. O, może za chwilę. Witam pana, panie Witoldzie, halo? Dzień dobry, panie Kubo. No, witam. Mam postrzeżenie komunikacyjno-społeczne. Od 12 lat połowę życia spędzam na trasie między Warszawą a Katowicami. I pamiętam, że 9 lat temu, wiosną, na tej trasie widziałem mnóstwo autokarów ze zdjęciem Jana Pawła II. I czas zakręcił pętlę i znowu widzę mnóstwo autokarów z z wizerunkiem Jana Pawła II. Okazja inna, atmosfera inna, a one jadą. Ale kierunek ten sam. Pozdrawiam pana. Kierunek jest ten sam, dokładnie. 7 trójek na początku, 22. Zespół Guns N' Roses. Program trzeci, 25 minut po godzinie 16. Niegdyś tarcze musieli nosić wszyscy uczniowie na rękawach kurtek i płaszcze. W latach 90. zaczęły znikać. Teraz wracają do szkół, a szkoły wymagają ich noszenia. Na każdej przerwie i lekcji musimy mieć tarczę przypiętą na bluzce po prawej albo po lewej stronie. Nie może być na plecaku, torbie czy pioruniku. Nauczyciele zaczęli robią takie swoiste łapanki, że nie znamy dnia ani godziny. Jakie są konsekwencje za brak takiej tarczy? Można dostać minusa, uwagę, albo jeżeli ktoś ma pieniądze, to idzie do sekretariatu kupić tarczę, a jeżeli pieniędzy nie ma, dostaje uwagę za brak pieniędzy. Czy tarcze szkolne są obowiązkowe, czy nie są? Absolutnie nie są. Żaden z przepisów prawa oświatowego nie reguluje kwestii tarczy. Joanna Dębek, rzecznik prasowy ministra edukacji narodowej. Jeżeli szkoła każe uczniom nosić tarczę, to znaczy, że życzy sobie tego dyrektor i jakąś wewnętrzną regulacją taki obowiązek wprowadził. Nie ma zakazu. Mamy logo szkoły w takim emblemacie. Ewa Skiba, dyrektor szkoły podstawowej nr 218. W Warszawie. Jest alternatywą do stroju szkolnego. Powiedzmy, że nazywamy to tarczą. To jest okrągłe z logo szkoły, nazwą szkoły i takim emblematem identyfikującym szkołę. To najwidoczniej taką potrzebę ma dyrektor. My jako Ministerstwo Edukacji Narodowej nie nakazujemy, nie zakazujemy. Tutaj dyrektor ma pełną autonomię. Tarcze kiedyś były podstawowym elementem ubioru dziecka. Sławomir Broniarz, prezes Związku Nauczycielstwa Polskiego. I sam pamiętam, że wielokrotnie wchodząc do szkoły byłem kontrolowany, czy posiadam, czy też nie posiadam tarczy. Tutaj uczniowie stosowali różne techniki, jakieś tam agrafki, klipsy i tak dalej, po to, żeby tą tarczę mieć tylko wtedy, kiedy był nauczyciel na dyżurze. Natomiast potem one zniknęły. Natomiast dzisiaj niektóre szkoły jakby wracają do tego modelu jakby chyba z troszeczkę inną intencją. Wtedy tarcza służyła do identyfikacji ucznia także poza murami szkoły, może przede wszystkim poza murami szkoły. Natomiast dzisiaj chodzi o to, żeby w tej gromadzie dzieci, która jest w szkole, dosyć łatwo można było wychwycić tych, którzy nie są uczniami tej szkoły i którzy niekoniecznie z dobrymi intencjami w mury tej placówki weszli. Pierwszy raz słyszę, że ten pomysł wraca. Łukasz Ługowski, dyrektor Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii KONT i 85. Liceum Ogólnokształcącego w Warszawie. Rozpoznawalność po tarczy, tarczę zawsze można sobie przyszyć, tak samo jak sobie ją można odpróć. To nie ma problemu, żeby obcy sobie przyszył jakąś tam tarczę. Tym bardziej, jeżeli on jest rzecznikiem jakichś złych sił, no to będzie podszywał pod uczciwych uczniów. To jest nadal hodowanie legendy, że jacyś obcy przychodzą i na przykład handlują narkotykami w szkole. Dobrze sobie zdawać sprawę, że jeżeli ktoś handluje narkotykami w szkole, to jest jak najbardziej swój. Większość szkół stosuje pewnie takie nowoczesne metody, jak jakiś identyfikator, niektóre chipy jeszcze na dodatek stosują, ale... Ale mam nadzieję, że nie wszczepiane pod skórę. No, nie. Ale wydaje mi się, że to jest taki sympatyczny gadżet będący elementem stroju uczniowskiego, który jest powrotem do czasów przeszłych. Być może ktoś ma miłe wspomnienia z tego okresu. No, różnie z tym bywa. Za moich czasów wymagano obszycia całej tarczy. Zapewne było szczególnie po praniu, kiedy z tarczy robiła się taka mała gulka. 28 minut po godzinie 16. O szkolne tarcze pytał Tomasz Jeleński. Za 2 minuty skrót wiadomości. Wcześniej a duet Roxette. Like a raindrop, she's got the look. Heavenly bomb, 'cause heaven's got a number when she's spinning me around. Kissing is a color, her loving is a wild dog. She's got the look. She's got the look. She's got the look. She's got the look. She's got the look. What in the world can make a brown-eyed girl turn blue? lover's disguise, banging on the head drum, shaking like a mad bull. She's got the look. Swaying through the band, moving like a hammer, she's a miracle man. Loving is the ocean, kissing is the wet sand. She's got the look. She's got love. Szesnasta 16:30. Skrót wiadomości przed nami. Małgorzata Maliborska. MSZ Ukrainy sprawdza informacje o możliwym porwaniu członków misji wojskowej Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie, którzy wizytowali obwód doniecki na wschodzie kraju. MSZ przypuszcza, że członkowie misji, z którymi od jakiegoś czasu nie można się skontaktować, mogli zostać porwani przez terrorystów, czyli prorosyjskich separatystów, którzy okupują budynki państwowe we wschodnich obwodach i przeciwko którym prowadzona jest operacja antyterrorystyczna. Ukraińskie władze nie informują ani od kiedy nie ma łączności z członkami misji OBWE, ani gdzie konkretnie zaginęli. Premier zmienił zdanie i jednak pojedzie do Watykanu na uroczystości kanonizacyjne Jana Pawła II. Według wcześniejszych informacji rząd miał reprezentować na tych uroczystościach szef kancelarii premiera Jacek Cichocki. Ten dzień jest wyjątkowy, taka sytuacja może się w historii nie zdarzyć, dlatego premier postanowił być wtedy w Rzymie, żeby ten dzień uczcić wyjątkowo, wyjaśnia rzeczniczka rządu Małgorzata Kidawa-Błońska. Premier nie będzie leciał do Rzymu samolotem ani z prezydentem, ani z marszałkami Sejmu i Senatu, poleci samolotem rządowym. Rejsowym samolotem uda się na niedzielne uroczystości prezes PiS Jarosław Kaczyński. Do Watykanu wybierają się politycy wszystkich partii oprócz SLD i Twojego Ruchu. W adopcjach niestety bez zmian. Najwyższa Izba Kontroli przedstawiła raport z inspekcji w trzech ośrodkach adopcyjnych na Dolnym Śląsku. Największy ich grzech to opieszałość w przekazywaniu dzieci do nowych rodzin. Szef NIK-u Krzysztof Kwiatkowski mówi, że wszystko zaczyna się już na pierwszym etapie, czyli decyzji sądu o odebraniu praw rodzicom czy prawnym opiekunom. Drobna administracyjna czynność w bardzo wielu przypadkach przez sądy jest wykonywana opieszale z naruszeniem terminu. W jednym z kontrolowanych ośrodków na Dolnym Śląsku przyszli rodzice czekali na adopcję 558 dni. Gimnazjaliści już po egzaminach. Na koniec był test z języka obcego. Uczniowie twierdzą, że ten na poziomie rozszerzonym był dość trudny. Mail trzeba było napisać o jakiejś wystawie w muzeum. Czy mi się wybrany obraz i czy mi się spodobał ten obraz i opisać tą fotografię. Ja to nie za dużo wiedziałem. Wyniki wszystkich egzaminów mają być 18 czerwca. W serwisie o 17 między innymi o specjalnym systemie, który będzie zapisywał zeznania świadków w sądach. Zapraszamy. Jutro pochmurno z rozpogodzeniami, lokalnie deszcz, a na południu zachodzie burze połączone z silnymi opadami deszczu, wiatrem, nawet gradem. W Koszalinie jutro 13 stopni, w Gdańsku, w Warszawie 16, w Augustowie 18, w Szczecinie, Poznaniu, Krakowie, Bydgoszczy 19, we Wrocławiu, Rzeszowie aż 20. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Talenty Trójki. Na pewno jest to taka rzecz mobilizująca dla artysty, stanąć do konkursu. Może ci na przykład to dać niezłego kopa do pracy, tak? Jeżeli zostajesz wyróżniony, doceniony. Małgorzata Szumowska, reżyser filmowy. Kandydatów do nagrody w konkursie Talenty Trójki mogą zgłaszać uczelnie artystyczne oraz instytucje kultury. Zgłoszenia w kategoriach teatr, film i sztuki wizualne przyjmujemy do 30 kwietnia. Szczegóły i regulamin na stronie polskieradio.pl/trójka/talenty. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Zaczynamy wielkie odliczanie. 9 dni super okazji w sklepach Euro.

night and in a while I will see my true love smile. She may come, I know not when. When she does, I'll know. So baby, until then, lock me away and don't allow the day here inside where I hide with my loneliness. I don't care what they say, I won't stay in a world without love. I don't care what they say, I won't stay in a world without love. Od 20 minut do 17 w Waszyngtonie. Marek Wałkuski, witam, dzień dobry. Pan się czuł taki samotny, aż tu wreszcie połączył się pan ze mną. Aż tu nagle i wyjątkowo, cóż za miłe zaskoczenie. Co ciekawego, wiosna już w Waszyngtonie w pełni? Tak, w tym roku byle jaka wiosna. Ja narzekam na tę wiosnę od początku wiosny, bo jest tak nie za ciepło. Tutaj normalnie, w normalną wiosnę, to już potrafią być takie weekendy, że ma pan po 30 stopni Celsjusza, ludzie już sobie siedzą przy stolikach na dworze i tak dalej. W tym roku nie, byle jak. W tym roku byle jak. Słyszałem, że bierze pan udział i ma pan szansę nawet na pierwsze miejsce w konkursie na ukwiecenie balkonu. Nie, to małżonka ukwieciła tak balkon, że wszystkie bąki z okolicy się zlatują teraz. Rzeczywiście wygląda spektakularnie. Bratki czerwone są takie, że po prostu rozniosło się wśród bąków, no, tak, i teraz dziecka strach na balkon wypuścić i samemu wyjść. Powtarzają sobie tylko wiadomość, lecimy do Wałkuskiego. Tak, co ciekawego, w Stanach wiem, że prezydent Barack Obama w podróży po Azji, sporo krajów odwiedzi? Poleciał, już był w Japonii, teraz jest już w Korei Południowej, będzie jeszcze Malezja i Filipiny. W Japonii nie udało mu się załatwić tego, co bardzo chciał załatwić, czyli porozumienie o zniesieniu barier handlowych. Tam z powodu japońskich rolników, tam koszty produkcji żywności są bardzo wysokie w Japonii, bo ziemia jest cenna i droga. W Stanach Zjednoczonych nie i Amerykanie chcą eksportować swoją żywność do Japonii, ale Japończycy się bronią i na razie Obamie nie udało się pokonać barier celnych. Ale powiem panu, tak przy okazji tej wizyty Obamy, że są momenty, w których zazdroszczę prezydentowi, w których sam chciałbym być prezydentem. Ciekawe, któreż to momenty? A to z powodu wizyty Obamy w restauracji sushi w Tokio. Premier Japonii zabrał Obamę do restauracji, która ma tylko 10 stolików. I w której kolacja kosztuje $300-400 na osobę. Obama nie płacił. I podobno serwują 20 kawałków sushi. 20 kawałków sushi. Jest to najlepsze sushi na świecie. I za te $300 pan by to przełknął? No, jeśli by pan fundował. Prawda? John Kerry wypowiedział się ostro o sytuacji na Ukrainie. Tak, to była jedna z ostrzejszych wypowiedzi, jakie słyszałem z ust amerykańskich polityków. Kerry powiedział, że Rosja sabotażuje demokratyczny proces na Ukrainie. Oskarżył Rosję o to, że pod lufami karabinów i siłą tłumu próbuje załatwić sprawy, których nie jest w stanie załatwić w sposób demokratyczny. I to może być przygrywka do kolejnej rundy sankcji ze strony Stanów Zjednoczonych pod adresem Rosji. Mieliśmy trzy rundy takie średnio dotkliwe dla Rosji. Ta kolejna może być troszkę bardziej dotkliwa. Amerykanie stopniują te sankcje. CNN nawet twierdzi, że mogą zostać ogłoszone dziś lub na początku przyszłego tygodnia. W każdym razie Amerykanie są bardzo sfrustrowani tym, że to porozumienie osiągnięte w Genewie jest nie jest przestrzegane. No i wczoraj John Kerry huknął w stół. Zobaczymy, czy nożyce się odezwą. Czy stół się rozleci? Może. O, tak. Dokładnie, dokładnie. Co ja bym bez pana zrobił? W ubiegłym tygodniu ze słuchaczami w Trójce rozmawialiśmy o papierosach elektronicznych, coraz popularniejszych zresztą w Polsce. Wiem, że papierosy elektroniczne będą objęte prawem federalnym. Ktoś się w końcu sprawą zainteresował. Tak, ale nie w taki sposób, jakby przeciwnicy elektronicznych papierosów chcieli. Tak a propos, to ja prawie 5 lat temu już rzuciłem po nie i powiem panu, że codziennie, jak piję rano espresso, marzy mi się papieros. Nawet jednak mógłby być elektroniczny, ale boję się zapalić elektronicznego, żeby nie przerzucić się potem na te zwykłe. No tak, bo to jak mawiają, od drzemyczkę do koniczka. Tak jest. A na razie nie stwierdzono, nie ma żadnych poważnych badań, które by wskazywały na szkodliwość papierosów elektronicznych. W związku z tym nie ma za bardzo powodu, żeby je zdelegalizować. Jedyne zagrożenie, o którym się w tej chwili mówi, to to, że ktoś zaczyna od papierosów elektronicznych, a potem przerzuca się na te zwykłe, tradycyjne, bardzo szkodliwe, a szczególnie może być to niebezpieczne dla młodzieży. No i w związku z tym rząd federalny po raz pierwszy w Stanach Zjednoczonych wkroczył w sferę papierosów elektronicznych. No i wczoraj ogłoszono propozycję na razie bardzo umiarkowanych regulacji federalnych dotyczących papierosów elektronicznych, to znaczy zakazu sprzedaży ich dla osób poniżej 18 roku życia. No ale zwolennicy papierosów obawiają się, że to będzie pierwszy krok do wprowadzenia coraz ostrzejszych zakazów. Jest to krok znaczący, dlatego że do tej pory rząd federalny w ogóle nie wtrącał się w kwestię papierosów elektronicznych. Władze stanowe, czy miejskie, czy lokalne same regulowały tę kwestię. Na przykład w Nowym Jorku przepisy są bardzo restrykcyjne, ale w większości miast, miasteczek w Stanach Zjednoczonych właściwie można papierosy kupować. Każdy może kupić i palić gdzie chce. No i to jest taki pierwszy krok do regulacji na amerykańskim rynku papierosów elektronicznych. Na razie nie będą ani reklamy ich zakazane, ani sprzedaż przez internet, tylko sprzedaż osobom poniżej 18 roku życia. Pan zdaje się jest kibicem Washington Wizards. No od niedawna, odkąd Gortat zaczął tam grać, i powiem panu, że jestem bardzo zbudowany ale postawą drużyny. Ale świetnie sobie radzą. Z Waszyngtonu, tak. Dwa mecze w playoffach, czyli już w fazie finałowej rozgrywek wygrali z Chicago Bulls i to na wyjeździe. Teraz będą grać u siebie. Gortat ten ostatni mecz grał fatalnie. Jakby mu pewnie kosz tak postawić przed nim jeszcze na wysokości jego pasa, to by nie trafił. Tak mniej więcej grał. To był jeden chyba z gorszych meczów Gortata w NBA. Ale jego drużyna wygrała, tak. No właśnie. To, że dostali się do playoffów, to między innymi zasługa właśnie ściągnięcia Gortata do tego klubu. No i kolejne mecze, tym razem w Waszyngtonie. Może się okazać, że w niedzielę już pokonają Chicago Bulls i awansują do kolejnej rundy. A sam fakt, że Gortat gra tak dobrze w Wizards i że ta drużyna awansowała do playoffów, tylko podnosi jego stawkę w NBA. Także ten kolejny kontrakt może być sporo wyższy od poprzedniego. Wspominaliśmy o tym tydzień temu. Pan Aleksander Doba, nasz wspaniały kajakarz, który przepłynął Atlantyk, został zaproszony do polskiej ambasady w Waszyngtonie. Podjęty tak, wczoraj dumnie odebrał odznaczenie za promocję Polski w Stanach Zjednoczonych. A bo to trochę mediów mówiło. National Geographic, pisma kajakowe, które się zajmują kajakarstwem, czy lokalne gazety na Florydzie. Nawet CNN informowała o wyczynie Polaka. Wyczyn nie do końca udany, znaczy niezrealizowany plan, dlatego że na miesiąc zatrzymał się na Bermudach, więc nie można powiedzieć, że przepłynął Atlantyku za jednym razem, ale wrócił na trasę, pokazał hard ducha, pokazał to, że się nie poddaje. No i dopłynął na Florydę w ubiegłym tygodniu. Wczoraj odbierał odznaczenie w ambasadzie, a mi zdradził, bo nie chciałby się przyznać, co mu chodzi dalej po głowie, jakie ma kolejne plany. No ale jak go przycisnąłem, to przyznał się, że myśli o tym, żeby przepłynąć tym razem ze Stanów Zjednoczonych do Europy, co zdaje się jest dużo trudniejsze, dlatego że trzeba w tę stronę płynąć północnym Atlantykiem, a tam już zdaje się dużo ciężej. Nie wiem, czy pan, bo pan się zna, zdaje się, na Atlantyku miał pan przyjemność obcowania przez jakiś trochę czas. Trochę słyszałem, ale rzeczywiście te szerokości geograficzne są zdecydowanie trudniejsze. Tam jest po prostu i chłodniej, i dużo więcej sztormów, dużo więcej po prostu niebezpieczeństw. Czyli Doba nie będzie mógł sobie wyskoczyć z kajaka i się wykąpać. Nie polecałbym kąpieli, jeszcze nie wiem dokładnie, którędy będzie płynął, ale prawdopodobnie ta woda tam po prostu będzie bardzo, bardzo zimna. A to może rekinów nie ma przynajmniej. Są. A czym pan przycisnął pana Aleksandra Dobę? Z podchwytliwymi pytaniami. A, inteligencją swoją. Myślałem, że wiosła pan użył. Będzie napad? Tak, w Pompano Beach doszło do napadu. Na różnych rzeczach piszą przestępcy swoje żądania. Na czekach pisali, nie wiem, czy pan pamięta. Błędy ortograficzne popełniają w tych swoich żądaniach. No to była taka pięta Achillesowa piszących, prawda? No bo tak, no i tu mamy właśnie pisali niewyraźnie, nie wiadomo było, o co tak chodzi. Tak jest, nie można było rozczytać. Czy on chce zabrać pieniądze, czy oddać pieniądze. Tak jest. No więc ten napisał wyraźnie, dajcie mi setki, pięćdziesiątki i dwudziestki. Nie chciał dziesiątek ani banknotów jednodolarowych. Powiedział, żeby, napisał także, żeby się pospieszyli, żeby żadnego alarmu nie naciskali. Tyle, że to swoje żądanie napisał na swoim CV, ponieważ był na bezrobociu i rozsyłał CV od 3 lat bezskutecznie. No i policja, także w momencie, kiedy policja znalazła tę karteczkę, wiedziała, a napad się udał, miała już nie tylko imię, nazwisko, wszystko, adres, numer telefonu, ale także cały życiorys. Tak, dotychczasowe dokonania. Pięknie. Co u żony ciekawego? Pozdrowienia przy okazji? Żona się troszeczkę naśmiewa ze mnie. Nie wiem, czy to, jak mam to traktować i nie wiem, czy ma powody. Może są. Dwie sytuacje mi się w tym tygodniu przydarzyły. Pierwsza to właściwie w czasie świąt jeszcze, już po naszej rozmowie, pojechałem umyć samochód do myjni, a ponieważ to był taki cieplejszy dzień, to się ciepło zrobiło w samochodzie. No i postanowiłem w pewnym momencie otworzyć okno i zapomniałem, że jestem w środku myjni samochodowej. Na szczęście, powiem panu, mój telefon tym razem przetrwał. A ja miałem kąpiel za darmo. A druga historia? A druga historia to motor postanowiłem do naprawy odwieźć. No i pierwszy termin umówiłem. Niestety nie mogłem dotrzymać, bo jak się okazało, motor nie chciał odpalić. To i w pan ten sposób pan się dowiedział, że pański motocykl ma akumulator. Tak jest. Ale kiedy już się dowiedziałem i naładowałem akumulator, to musiałem, jak pan wie, dolać oleju, ponieważ ten poprzedni wyciekł. Też cały, było więc... to dla pana, pamiętam, zaskoczeniem, że w motocyklu w ogóle jest olej. Tak. Tak. I dolałem. Nie byłem pewien, czy dobrze dolewam w odpowiednią dziurkę, czy olej wlewam. Nie wiem do dzisiaj, natomiast wiem, że w momencie, w którym odpaliłem motocykl, rozległ się wielki huk, wyskoczyła nakrętka i cały olej znalazł się na moich spodniach. Czyli jaki z tego wniosek? Jeździć jednak bez oleju. Bardzo pana pozdrawiam. A nie wiem, czy jest jakiś motocykl, który jeździ bez oleju. A jeśli ciekawe. Tak, to może by mi pan polecił. Może słuchacze coś wiedzą na ten temat. Piosenkę jak zwykle mam dla pana. Bardzo proszę. Z czego pan się tak cieszy? No nic, cieszę się, że nie każe mi pan znów tańczyć. Nie, aczkolwiek jak pan już musi, to proszę bardzo. Do usłyszenia, dziękuję. Do usłyszenia. Panu Wałkuskiemu, podpowiada słuchacz Radek, chodziło zapewne o trzmiele, które przylatują do niego na balkon. Bąki to ptaki, ewentualnie owady żywiące się krwią z rodziny bąkowatych, tak zwana mucha końska. Bardzo dziękujemy za informację. Stronger. Get a lot stronger. Let's laid back. Każdy kierowca ma coś na sumieniu. Bywa, że policja pozostaje nieubłagana, kiedy słusznie zresztą zatrzymuje. Jeśli jesteśmy sami, jesteśmy zdani na siebie. Jeśli jednak jedziemy z kimś, mamy wsparcie. No właśnie. Czy na pewno je mamy i czy powinniśmy z niego korzystać? Dzień dobry, kontrola drogowa. Młodszy inspektor Marek Konkoleski z Komendy Głównej Policji. Poproszę prawo jazdy, dowód rejestracyjny, ubezpieczeniowca. Czy pan wie, jakie pan popełnił wykroczenia? Wychylam się i wtedy mówię, że mam piękne oczy, długie rzęsy i błagam. Tak, najczęściej jest to błaganie. Policjant jest osaczany przez pasażerów, którzy proszą, błagają, wstawiają się za tym biednym kierowcą. Panie władzo, niech pan przymknie oko, to nasza wina. Tylko pytanie podstawowe. A coś ty, będąc pasażerką bądź też pasażerem, zrobił, żeby ten kierowca tych przepisów prawa wcześniej nie łamał? Pasażer to pełnoprawny uczestnik ruchu drogowego. To nie jest tylko osoba, która się powinna wozić, spać w samochodzie i bronić jak lew tego biednego kierowcy w sytuacji, gdy policjant chce ukarać sprawcę mandatem karnym. To zdecydowanie za późno. Bywa tak, że zaangażowanie w jakąś mocną rozmowę może skutkować jakimiś pomyłkami. Psycholog dr Konrad Maj ze Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej. No jeśli to jest jakaś kobieta, no to wtedy można troszeczkę taką zbudować wspólnotę z policjantem, powiedzieć, no widzi pan, każdy by przecież w takiej sytuacji trochę uwagi stracił. Policjanci mogą pomyśleć sobie, no tak, nie dziwię się, bo ja w tej sytuacji podobnie bym się pomylił. To było w czasach studenckich. To był późny powrót wieczorny, chyba nie mieliśmy jednego światła z przodu. Kierowca, no na szczęście nie był po alkoholu, natomiast my wszyscy pasażerowie trochę byliśmy. No to było chyba głównie odwołanie się do czasów też takich młodości policjantów. Pytaliśmy, czy policjanci też nie mieli takich momentów w swojej młodości, też nie imprezowali. Rzeczywiście udało się przypomnieć im takie momenty i mówili, że też tam nieźle balowali, nieźle imprezowali. Nawet też chyba w szkole policyjnej. I czym się skończyło? Tylko upomnieniem. Tylko żona może pomóc. Żona na mnie krzyczy i wtedy policja łagodnie patrzy. No i nieraz pomaga. Kiedyś słyszałem o takim przypadku, że dwie osoby, małżeństwo jadąc samochodem, no mocno się kłóciły. Policjant, który zatrzymał jadącego mężczyznę, zaczął rozmawiać z kobietą, a ta kobieta zaczęła wymyśleć, że no proszę mu wlepić jeszcze wyższy mandat, dlatego że chciała ukarać swojego męża. Czasami tak bywa, że rzeczywiście my chcemy bardzo pomóc, ale możemy jej też zaszkodzić. W rodzinnym mieście, które odwiedzałem. Muzyk, autor tekstów Piotr Bukartyk. W towarzystwie szwagierki mojej własnej, siedząc obok, zająłem, bo nie było miejsca, gdzieś się spieszyłem, miejsce niedozwolone i podszedł natychmiast pan, żeby mi wypisać mandat. Coś mnie podkusiło, żeby zagrać na szowinistycznych jakichś nutach. Powiedziałem, że nie 100, a powiedzmy 500 i nie mi, a jej, bo to ona mi tutaj kazała stanąć. Solidarność męska zagrała i jestem upomniany ustnie i pamiętam taki żart. Pan tam żonie w domu, to tam wleje, tam pasem wyrówna. I tak to się skończyło, ale to już było dawno. Kilka lat temu miałam taką sytuację, bo jeździłam z zespołem. Artystka kabaretowa Katarzyna Piasecka. Tylko ja miałam prawo jazdy, więc udawało mi się wykręcać w ten sposób, że płaczącym tonem narzekałam na kolegów, którzy są tak nieporadni, nawet nie mają ani siły, ani zdolności umysłowych, żeby sobie zrobić prawo jazdy i cała presja jest na mnie, na kobiecie. Ja już mam tego dosyć, że jak mnie policja zatrzymuje, to jest zawsze moja wina, oni sobie siedzą i bezpiecznie dojeżdżają na miejsce. Ważny był płaczący ton, a panowie robili miny bolesne i rzeczywiście jak w oczach mieli przepraszający ton, o ile można mieć w oczach przepraszający ton. Najczęściej jednak to pasażerowie bronią kierowcę. Kierowca rzadko zrzuca winę na pasażera, no chyba, że na przykład śpieszy się zawieźć dziecko do szkoły, do przedszkola, żonę do pracy, żona rodzi. Zawsze reagują na kobietę z brzuchem, a jak jeszcze się coś, jakieś bóle poudaje, no to musi się udać, no. Pan też jest ojcem, nie rozumie pan tego. Słuchacze przekonują, że ewentualnie działa sposób na misia, czyli pokorne przyznanie się do wykroczenia i z cielęcym spojrzeniem poproszenie o pouczenie. A pytała Magdalena Karczewska. Zapraszamy do reklamy. Teraz w MediaMarkt. Kupując nowy telewizor, otrzymasz zniżkę aż do 500 zł. Na przykład 46-calowy telewizor Smart LED Full HD 3D marki Samsung za jedyne 2999 zł. MediaMarkt.pl. Monika Littke. Nowy album If I Was to Describe You. Jazz i folk z latynoamerykańskimi brzmieniami. Gościnnie na płycie Basia Trzeczelewska i Janek Gwizdała. Monika Littke. Nowy album już do kupienia w sklepach muzycznych, salonach Empik oraz na empik.com i sklep polskieradio.pl. Patron medialny Jazz Forum. Poleca Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Czy to ptak? Czy to samolot? Czy to super?